foto müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz. Ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto müzede yine bir aradayız. Her zamanki gibi öncelikle destekçimize, Sayın Şefika Mısırlı'ya teşekkür ederek programa başlamak istiyorum. Sağ olsunlar. Bugün programda değerli bir konuğum var. G-Art Galeri'nin yöneticisi, her şeyi diyelim, Sayın Bahar Erin Adam bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Birkaç hafta evvel akademisyen, küratör ve fotoğraf sanatçısı Kamil Fırat'la yaptığımız bir dizi programın devamı niteliğinde olacak aslında bu programda. Kamil Fırat'la Türkiye'de neden bir fotoğraf piyasası oluşmuyor ve bir fotoğraf koleksiyoncusu yetişmiyor sorularına cevap aramıştık. Bu bağlamda da fotoğrafçı, eleştirmen ve koleksiyonerler üzerine konuşmuş, galerilerin de böyle bir piyasanın oluşmasında önemli bir saç ayağı olduğunu belirtmiştik. Şimdi Bahar Hanım bize bir galerinin yöneticisi olarak biriktirmiş olduğu tecrübelerini ve görüşlerini aktaracak. G-Art Galeri'den de birkaç cümleyle söz etmek istiyorum. 2013 yılında Gülsen Çopa tarafından kuruldu. Ve Çukurcuma Caddesi Hacı Osman çıkmasındaki galeri bugüne kadar birçok sanatçıya yuva oldu. Şimdi Bahar Hanım, G-Art'ta hangi sanat türlerini görüyoruz? Diğer sanatlarla kıyaslandığında fotoğrafın durumu nedir? G-Art Galeri'de aklınıza gelecek aslında her türlü disiplin yer aldı ve almaya devam ediyor. İşte resim, fotoğraf, heykel, enstalasyon, baskı, her türlü sanatsal baskıdan bahsediyorum. Yani aslında işin eğlenceli ve güzel tarafı da buydu. Yani tek bir disipline ait olmadan tüm disiplinlerle çalışabilmek. Fotoğraf da bunların arasında elbette. Ama diğerlerine göre birazcık daha sayı olarak az fotoğraf sanatçısıyla çalıştık. Yani bu genel bir durum mu yoksa hani spesifik olarak bize özgü bir şey miydi? Çok bilemiyorum ama benim kendi izleyici olarak da gözlemim sanki biraz az fotoğraf sanatçısı görüyoruz galerilerde. Ya da işte koleksiyonerle konuştuğumda onların fotoğraf alma konusundaki tedirginlikleri ya da bu konudaki fazla düşünceli durumlarından da bunu anlayabiliyoruz aslında. Kamil Fırat'la da çok bu konuyu derinden deşmişsiniz. Çok katılıyorum tabii ki A'dan Z'ye her konuda ona. Yani aslında çok da fazla günümüzde fotoğraf sanatçısı yetiştiren yer var, okul var, kurum var. Ama buna rağmen neden onları çok fazla sanat alanında göremiyoruz? Herhalde bunun bir tane cevabı olmaması lazım herhalde. Çok cevaplı bir durum. Sorun, sorunsal. Yani benim fikrimi soracak olursanız başlangıcı aslında bir adayın, bir sanatçı adayının, bir fotoğraf sanatçısı adayının neden çekiyorum sorusuna verdiği cevapla herhalde biraz ilintili olsa gerek en temelinde. Günümüzde özellikle çok teknik üzerine dönen bir sanat var. Fotoğraf da bunların çok içerisinde. Yani içerikten ziyade, tabii içerik kendi içinde var mutlaka, barındırıyor ama içeriğe önem vermek yerine tekniğe önem vermek. Bu diğer disiplinler için de geçerli, işte heykelde, resimde, hepsinde geçerli. Bunun da aslında bu ortamı sağlayan bir zemin var elbette. Aslında izleyici profilinin, alıcı profilinin işte son 20 yıl içerisinde belki çok değişmiş olması. Yani arz talep konusunda sanatın İzleyicinin ihtiyaçlarını gidermek mi yoksa zaten var olan çerçevesinde istikrarlı bir şekilde dayanması gerektiği mi konusu bence. Yani artık izleyici çok fazla anlatım barındıran, çok içerik barındıran, çok politik, sosyal meseleleri ele alan işlere karşı çok mesafeli. Yani hayatın zaten çok, kendi açıklamalarına göre söylüyorum, hayatın zaten çok sorunlu olduğu bir dönemde bir de bakmak istediğim eserin bunu barındırıyor olmasını tercih etmiyorum açıklamaları oluyor bazı izleyicilerin. O yüzden bir yüzeyselleşme yalnızca tekniğe dayalı ya da pop-up birden ilginizi çeken, bir anda sizi çekiyormuş gibi olup aslında hemen de tüketip yolunuza devam ettiğiniz bir tür söz konusu. Fotoğraf için de bu geçerli. Keza bir de fotoğraf diğer alanlara göre hem çoklu baskısından dolayı hem çok sürprizli bir tarafının belki olmayışı, içerik olmadığı için de, yani içerik barındırmıyorsa eğer, o içeriye çok kafa yorulmamışsa, biraz sanat içerisinde ona yer açmak sanatçı için biraz efor ve zaman söz konusu demek oluyor. Ve bunu herkes herhalde bu kadar, özellikle genç kuşak, çok göze almıyor gibi geliyor. Kamil Fırat neden bu kadar istikrarlı bir şekilde buna bu kadar dayanabilmiş ve hiçbir şekilde başka bir etkinin, o etki ne olursa olsun, onun sanat hayatının başından günümüze kastediyorum, sosyal politik olarak birçok şeye maruz kalmıştır bizim de tahmin edemeyeceğimiz. Neden istikrarlı bir şekilde yerinde durabilmiş? Hayatında başından bu yana neden bu kadar geniş bir arşive ulaşabilmiş, kişisel arşive ve ülke arşivine? Her konuda bilmediğimiz o kadar çok derin bir arşivi var ki Kamil Fırat'ın. Neden? Çünkü içeriye çok büyük kafa yorduğundan diye düşünüyorum. Evet. Peki buradan devam edelim. Size gelen portfolyolar içinde siz bir fotoğrafçıyı seçerken, Kamil Hoca'nın ismi zaten hani bu piyasada çok bilinen bir isim ama genç bir sanatçı geldiğinde ilk sizin seçme kriteriniz neler oluyor? Bir de çok başvuru var mı? Bunu da sorayım. Bu nasıl başvuru olmadığını üzülerek söylemek istiyorum. Yani ciddi anlamda yok denecek kadar az bir fotoğraf var. Çok şaşırtıcı. Onun dışında seçme kriterimiz, yani aslında ben sanat mezunuyum, güzel sanatlar mezunuyum ve hani kendi sanatsal bakış açımın etkisi çoktur. Ama elbette bu bir ticari kurum olduğu için de bunun da bir kriteri demeyeyim ama hani bir yan, belki kelimelerle tanımlanmayacak bir hissiyatı olabilir, öyle bir kaygısı olabilir diyebilirim. Ama geneli benim sanatsal anlayışımın içerisinde ve daha doğrusu sanatçının, sanatçı adayının, karşındaki insanın kendini ifade edebilmesi de beni etkiler. Yani bunu tamam, çok standart bir şey de görebiliriz eserlerinde, bana sunumunda. Ama onun hakkında hani ne düşünüyor, kendini nasıl ifade ediyor, nasıl açıklamaya çalışıyor kısmı da beni açıkçası hani bu kararı verme konusunda etkiler. Evet. Peki, G-Art Galeri Rooms'da hem tanınmış önemli sanatçıların hem de başarılı gençlerin eserleri sergiden çok sonra da satışa sunuluyor ya da satışta kalıyor diyelim. Türkiye'de sanat eserleri satışı nasıl gidiyor? Bunu fotoğraf da dahil olmak üzere yapalım. Yani 2013'ten bu yana bir gelişmeden söz edebiliyor muyuz kurulduğunuz günden bugüne? Bir de bu diğer sanat eserleriyle, işte demin çok kısacık bahsettiniz ama fotoğrafı kıyasladığımızda hangisinin satışı, yani ya da koleksiyonlarını bulmak daha kolay ya da arada bir fark var mı? Daha değişik açıdan da sorayım isterseniz. Sizinle ya da galerinizle temas halinde olan koleksiyonerleriniz fotoğraf ve diğer sanat dalları arasında yapacakları tercihlerde belirgin bir ayrım var mı? Yoksa fotoğrafta diğer sanat dalları gibi talep görüyor mu? Ne dersiniz? Yani Türkiye'deki izleyicinin, alıcının bu konuda çok fotoğraf sanatına karşı mesafeli olduğunu düşünüyorum ciddi anlamda. Daha doğrusu baskı ve edisyonlu işlere karşı genel bir ön yargı var. Yani birazcık o konudaki belki bilen bir insana danışmadıkları için, hani kendi hisleriyle bu yola çıktıkları için, ki çok doğru bir yola çıkış biçimidir. Ama hep deriz ya, yani benim şeyim budur, bir eseri anlamak için %60 bilgi gerekir, geri kalanı duygu ve sezgilerdir aslında. Bir izleyici de bunu Eğer bilgi kısmı birazcık eksik kaldığı zaman çok büyük bir arada mesafe kalır eserle. O yüzden yalnızca edisyonlu mu edisyonsuz mu kısmında takılı kalabilir. Karşındaki işin ne anlattığı konusunda çok fazla kafa yormak istemez. O yüzden sadece tek bir, unik bir iş olup ona sahip olmak ister. Yani Türk profili birazcık böyledir. Ki çok name bir fotoğraf sanatçısıysa, yani ikinci elde satışı çok kuvvetliyse ve onu bir yatırım aracı olarak görüyorsa, evet burada başka bir ticari kapital gerçek ortaya çıkar ve onun almasında etkili bir durumdur. Ama diğer türlü çok çok azdır. Daha doğrusu eğitimli kesim birazcık bu konuda biraz hani bir şeyler okumaya çalışıp kendini geliştirmeye çalışan bir alıcı için aynı şeyi söyleyemem ama çok azdır yüzdelik dilim olarak. Genel eser satışı bu süreç içerisinde yine aynı şeye dönüyorum. Alıcı profilinin son dönemde çok değişiyor olmasıyla ilgili olarak evet bir satış var ama satılan şeylerin eserlerin içeriği veya işte tekniği konuları birazcık satış konusunda etken taraflardır. Dediğim gibi çok aslında eskiden çok zordu büyük eser satmak. Şimdi büyük ebatlı eser satışı ne diyeyim in durumda. Ya da işte çok parlak yüzeyli ya da çok büyük portreler. Çok böyle bir şeyin herhangi bir şeyin abartılarak resmedildiği ya da yansıtıldığı işler. Yani çok amiyane tabiriyle çok parlak canlı işlerin çok talep gördüğü bir dönem. Mesela biz en son Contemporary Fuarını gezdiniz mi bilmiyorum bu geçtiğimiz hafta gerçekleşti. O aslında çok güzel bir fikir verebilir genel şey hakkında. Çünkü herkes oraya satışı mümkün işleri koymaya gayret ediyor ve satışı mümkün işlerin genel çizgisi o şekilde. Yani çok yabancı galerilerde birkaç tane gördüğüm küçücük ebatlar, işte kağıt işler, daha belki anlatımı çok kuvvetli ama estetik bakımdan alıcıyı şüpheye düşürebilecek işlerin kenarlarında hiçbir kırmızı nokta görmedim. O yüzden genel bir şey olabilir belki fikir olabilir. Ama satış her şekilde eğer pandemiyi araya katmazsam eğer pandemi sonrasında çünkü büyük bir pik yaptığı görünüyor. Çünkü insanların büyük bir özlemi var bu konuda. Ve bu süreç içerisinde belki de birazcık kendini geliştirmeye çalışmış da olabilirler evde kapalı kaldıkları zamanlarda. Ama dedim satış var. Fotoğraf satışı keşke bu şekilde olmasaydı ama çok az seviyede. Ve satılan işlerin tipolojisi çok değişmiş durumda. Peki. G-Art Shop Gallery Rooms'da sanatçı portfolyolarını daha küçük ebatta ve alınabilir çerçevede tutarak genç koleksiyonerlere hitap ettiğinizi yazmışsınız. Bu çok çok önemli bir tutum. Buradan hareketle Türkiye'deki koleksiyonerlerin genel bir portresini çizebilir miyiz? Ve fotoğraf koleksiyoncusunun bu tablodaki yeri nasıl? Mesela sadece fotoğraf mı topluyor yoksa her tür sanat eserlerini alan kişiler arasından mı çıkıyor? Eğitim ve gelir düzeyleri yani biraz demografik o yapıyı böyle bir genellemeye gidebiliyor muyuz? Yani neler söylersiniz bu konuda? Tabii çok çok fotoğraf söz konusu olduğu zaman daha çok spesifik bir değerlendirmeye gidebiliriz. Art Shop Gallery Rooms, G-Art'ın bir alt platform dediğiniz gibi biraz daha küçük ebatlı, daha affordable işlerin yer aldığı bir art shop. Ve yine her türlü disiplini barındırıyor. Bunların çoğu zaten bizim seneler içerisinde çalıştığımız sanatçılar ve yeni eklenen de onlarca sanatçı var. Buradaki yöntemimiz daha çok eser bazlı. Oradaki işler her gün değişebiliyor. Yani bir süresiz ve sürekli devinim içerisindeki bir sergi gibi düşünün aslında Gallery Rooms'u. Aslında birazcık da bizim Beyoğlu'ndaki yerimizin çok turist odaklı bir bölge olduğundan oradaki ilgi hani yerliden çok daha çok yabancı sanat ilgilisiydi. Ve biz aslında onlara şöyle açıklama yapardık. Yani şu an burada gördüğünüz eserler aslında mini bir Türk çağdaş sanat seçkisi her disiplinde yer aldığı için. Ve onlarda da tabii ki Türk bakış açısı gibi değil, daha geniş olduğu için her türlü işe çok ciddi ilgi gösterip, devamlı görmeye çalışıp, hatta ülkeden ayrıldıktan sonra geri dönüşlerinde devam almaya ya da işte sanatçıyı tanımaya çok ısrarlı tavırları da çok hoşumuza giderdi. Bizi tatmin eden, çünkü karşınızdaki kişinin eğitimli ve bu işe çok bilgi konusunda aç olduğunu görmeniz sizin için de çok keyifli. O sanatçıyı sunarken, anlatırken keza sanatçının da çok mutlu olduğu bir durum olurdu. Çünkü günümüzdeki Türk izleyicisindeki eksik aslında birazcık o karşınızdaki insanın bu konudaki bilgiyi ya da sanatçıyı ya da sanatçının yaptığı eser türünü anlatırken ki sizi durduruşu aslında. Yani siz birazcık artık duvara konuşur gibisiniz izleyiciyle, alıcıyla. Yani o kadar arada şey kopuk ki, ilişki kopuk ki, yani orada sizin anlattığınızın hiçbir önemi kalmıyor aslında. Onun kendi önyargıları ya da işte kafasındaki spesifik alma sebepleri, kendisine göre sıraladığı alma sebeplerini düşündüğünüzde siz birazcık boşa konuşuyor oluyorsunuz aslında. Yani eskiden bu böyle değildi. İşte ben başladığımda bu galericiliğe karşınızdaki alıcı zaten onların şu an hiçbiri ne yazık ki yoklar. Birçok sebepten dolayı artık böyle insanları göremiyoruz. Ama hani size de çok iyi gelen karşıdakinin verdiğinizi aldığını gördüğünüzdeki o karşılıklı mutluluk ya da sanatçıyı tanıma amacı, tanıma isteği, sanatçının atölyesinde zaman geçirişi, günlerini geçirişi, hep birlikte sanatçıyla işlerinin her detayına şahit olmak istemesi şu an çok gördüğümüz şeyler değil ne yazık ki. O yüzden bu iletişim kopukluğundan dolayı da işte birçok şey aksıyor. Eskiden bir alıcı bir sanatçının her dönemini almak isterdi. Yani onu hayatı boyunca takip ederdi. Ama şimdi öyle bir durum ne yazık ki yok. İşte Kamil Hoca'nın dediği gibi eskiden işte kurumlar işte yarışmalar açıp genç sanatçıları desteklemek isterlerdi ama şu an var tabii ki yarışmalar. Hatta belki daha da fazla var. Eskiden belli birkaç tanesinin var olduğunu düşünürsek. Tabii onda da ne yazık ki belli eksiklikler var. İşte seçici kurulun her zaman çok objektif davranamaması ya da hangi kurum düzenliyorsa bu yarışmaları seçici kurulu çok doğru meç ettirememesi, yani bir güven sorunu olmaya başladı bu tür yarışmalarda. O bir ciddi sorun. Ama işte bir şekilde orada da bir yer edinmiş sanatçıların hepsi de piyasada gördüğümüz sanatçılar haline gelebiliyorlar tabii. Öyle bir destek söz konusu olabiliyor. Yani konuşmalardan şunu anlıyorum ki bu koleksiyoncu profili gittikçe daha kötüye gidiyor Türkiye'de. Ne yazık ki öyle. Ah, çok üzücü. Peki bu genç koleksiyonerler için yaptığınız bu düşünce ve atılım aslında çok dahiyane ve güzel ama onlara da genellikle yabancı koleksiyonerlerin mi talepkar Yani olduğunu bizim özel düşünüyorum. durumumuzdan kaynaklanıyor. Bizim bölgemizden dolayı Dolayı bu. kaynaklanıyor. Peki Türk koleksiyonerler, gençler ya da var olan koleksiyonerler nasıl arttırabiliriz? Bu soruya geleceğim. Çünkü artık yani 2013'ten bu yana daha kötüye gitmesi açıkçası. Şöyle de bir şey var. Aslında koleksiyonculuk tarih boyunca böyle olmuştu. Birazcık hani aileden gelen bir alışkanlık. Yani aile böyle bir alışkanlığa sahipse aslında ondan sonraki kuşaklar bunu bir şekilde otomatik olarak yapma arzusuyla yaşıyorlar. Birazcık o değişti sanki. Yani ailesi koleksiyoner olan yeni nesil o kadar da çok ciddi alım yapmak isteyen bir şey de değil. Nedenini ben de çok açıkçası bilmiyorum. Herhalde sosyolojik bir sorun da olabilir. Yani altında daha farklı bir açıdan. Ama biz diyoruz ki yine de eğitilebilir bir durum bu. Yani siz bunu ısrarla öne sürerseniz bir şekilde insanların bir aklı çelinmeye başlıyor. Biz şöyle bir şeyle ortaya çıktık. Hani sanat Her türlü okazyonda en iyi hediye türüdür aslında. Yani bu paraları bir şeylere vermeye bir bütçeniz varsa ki Art Shop'un çok ciddi küçük diyebileceğim bir fiyat çizgisi var. Tabii her türlü fiyattan var ama hani genel çizgi olarak çok düşük fiyatlara çok güzel, ciddi hem name hem istediğiniz herhangi bir disiplinde işe sahip olabilirsiniz ve bunu hediye edebilirsiniz sevdiklerinize. Aslında en güzel tarafı o. Bu çok eskiden olduğu gibi ha çok ulaşılmaz bir şey değil sana çok ulaşılabilir bir şey istediğiniz takdirde. Biz Evet. onlara bunu daha görünür kılmak için uğraşıyoruz açıkçası ve yönlendiriyoruz tabii ki alıcıyı da. Hem bir işini almaya başlayıp devam edebilmesi anlamında hem çok çok genç bir koleksiyonerse yeni üniversite mezunu yeni bir işe girmiş güzel paralar kazanmaya başlamış birazcık da hevesi isteği varsa işte evini dekore etme konusunda kendi dekore etme konusunda fikirlere ihtiyacı varsa hani buradan başlamak aslında onlar için çok hem keyifli hem ödemede bile aslında hani artık kolaylıklar oluyor. Hani onun bütçesine uygun bir ödeme planı da yapıyoruz çok genç alıcılara. Harika. Amaç onları aslında sonuna kadar karşılıklı mutlu etme gayretindeyiz. Ve aslında artık koleksiyonerlikte çok random gelişmiyor. Yani belli çok ciddi koleksiyonerler çok ciddi tematik ayrımlarla aslında koleksiyonlarını artık oluşturuyorlar. Bir ciddi koleksiyonları için uğraşan profesyonellerle çalışıyorlar. Çok ciddi bir temasal ayrımla tasnifliyorlar koleksiyonlarını. Ve bunların arasında tabii ki bir fotoğraf bölümü de mutlaka oluyor genel itibariyle. Ama bunlar bir elin 10 parmağına geçmeyecek sayıdaki tabii ki koleksiyonlar için geçerli diyebilirim. Evet. Peki şey konusuna tekrar dönmek istiyorum. Hani Kamil Hocam'ın da bahsettiği bu yarışmalar ama çok eskiden bahsetti o mimarlarla yapılan yarışmalar, sanatçılara destek için açılan yarışmalar kamu binaları için açılan yarışmalarmış. Ve burada mimarlar bir işte kamu binası yaptıklarında İçini ciddi miktarda sanatçıların eserleriyle dolduruyorlarmış. Şimdi Kamil Hocam der ki sanatçılar direkt olarak mimarlarla ve bu mühendislik işte yapı gruplarıyla bir araya gelemeyebilir. Ama galerilerin böyle bir network'ü olması gerekiyor der. Şimdi tabii artık o tip yarışmalar yok. Yani evet yarışmalar var ama kamu binası ve sanat eserleri diyebileceğimiz bir şey yok. Tabii tabii yok. Yani şimdi artık bütün mimarlar çok bireysel olarak Evet. bunu yapıyorlar. Ya o da yine mimarın profiline bağlı. Yani mimar çok sanat odaklıysa, sanatı seviyorsa ve yaptığı tasarımı sanatla özdeşleştirebiliyorsa, daha doğrusu baştan itibaren sanat eseri üzerinden bir tasarım yapabiliyorsa, yani bir binayı yapıp akabinde bir sanat eserini binaya uygun yerleştirmek değil, hani bir eser üzerinden bir tasarımı genişletmek de olabilecek bir şey. Zamanında çok ciddi güzel örnekleri olabilmiş. Biz tabii ki çok fazla mimarlarla çalışıyoruz. Çok ciddi anlamda senelerde çalışıyoruz. Ve bunu o yüzden görebiliyorum. Yani mimar eserinin çok arkasında ve ciddi bir tasarım yaptığını düşünüyorsa çok ciddi bir sanat eseri koymaya gayret eder. Bizlerle iletişime geçer. Biz de onlara uygun isteklerini karşılayacak bir sunum mutlaka yaparız. Hatta sanatçılarla birebir çalıştırırız, oraya uygun sipariş eserler yaptırırız. Ama bu dediğim gibi bu 20 sene içerisinde bu da gradüel bir şekilde azalmış. Zamanla çünkü mimarların da bütçeleri çok değişti bu aşamada. Şimdi bütçe az olunca hani ciddi sanat eserine bunu harcamak çok fazla söz konusu olamıyor. O yüzden onlara uygun çözümler üretilebiliyor bazı mimarlar tarafından. Ama biz elimizden geldiğince mutlaka zevkine çok inandığımız ve uzun senelerdir iletişimimizi güzel yürüttüğümüz mimarlarla çok ciddi eserleri ve sanatçıları bir araya getirmeye çok gayret ediyoruz. Aslında ne yazık ki çok güzel şeyler söyleyemiyorum programın başından beri ama zaten bizim kendi sektörümüzde sürekli konuştuğumuz şeyler bunlar. Bu tür durumlar belki genç alıcıları da demoralize, genç sanatçıları da demoralize de ediyor olabilir. Yani ben tamam çok uğraşacağım, çok ciddi anlamda hani sanat yapmak için uğraşacağım. Abi karşılığını zaten alamayacağım. Hayır, ben bu işi başından hani yolumu başka tarafa doğru çevireyim diye de düşünebilir. Çünkü gençlerin çok ne derler hassas şeye sahip. Duygu durumuna belki aile tarafından ekonomik imkanınız olacak ki siz bu konuda dayanma gücünüz daha uzun olsun belki ama olmadığı takdirde ne yapacaksınız? Mecburen biraz yol değiştirmeye çalışacaksınız ya da bunu çalışma sektörünün içerisinde bir araya sıkıştırmaya çalışacaksınız ki bu hiç çalışan bir sistem asla olmaz. Sanatçılık tam zamanlı bir iştir. O yüzden hani bu sistemin bu kötü gidişi hakikaten ben sanatçıları çok kötü sanatçı adaylarını çok kötü etkilediğini düşünüyorum. Daha okuldan itibaren. Peki son söz olarak neler yapılabilir? Bir öneriniz, şunu yapacağız biz galeri olarak bu şekilde arttırmayı düşünüyoruz gibi bir düşünceniz var mı? Bu geri dönülmez bir şey, bir durum değil. Her şekilde bu olumluya çevrilebilir. Zaten örnekler de var. Ciddi bir kapitale sahip sanat merakını bir şekilde kendi yöntemleriyle gidermeye çalışıyor. Özellikle genç alıcının, alıcı potansiyelindeki insanın diyeyim. Küçük bir eğitime ihtiyacı var. Dediğim gibi o %60'lık dilimi yani çok yarıdan yüksek o %'lik dilimi halledebilmesi için o bilgiyi ona ulaştırmak gerekiyor. Bunun için belli kurumlar da çok ciddi çaba hali. Mesela Saha Derneği ciddi anlamda koleksiyonerleri bir eğitim veriyor. Onları uluslararası gezilere çıkarıyor, sanat gezilerine, işte fuarlara, bienallere götürüyor. İşte zaman zaman sanatçılarla, kritikerlerle bir eğitimler yapılıyor belli yerlerde. Bu çok çok çalışan bir sistem. Ama neden bir tane ya da iki tane var? Ha bunlar keza sanatçılara çok ciddi destek veriyorlar. Onları da dünya piyasasına sokuyorlar. Onların eğitimlerine ya da projelerine ekonomik destekler veriyorlar. Bunların çoğalması haliyle gerektiği için ve bu yaşanmaya başlayınca çok ciddi bir dönüş olacağını ben çok inanıyorum. Çünkü her şey bilmeye başladığınızda size iyi geliyor. Yani bir şey hakkında bilginiz yoksa siz el yordamıyla çok fazla bir şey yapamazsınız. Ama bilmeye başlayınca, eseri anlamaya başlayınca ki göz sürekli gelişebilen bir şeydir. Çok daha mutlu oluyorsunuz aldığınız işlerle. Bütün sanatçıları bilmek istiyorsunuz, neler yapıyorlar öğrenmek istiyorsunuz. Size yetmiyor, uluslararası piyasaya yayılıyorsunuz. Çok mümkün şeyler ve bunların galeriler tarafından da yapılmaya başladığını zaman zaman görüyorum. Kendi koleksiyonerlerini eğitmek için belli seminerler düzenleniyor. Belli ilgide olduğunu görüyorum. İşte bunların hepsi olumlu şeyler artırılabildiği takdirde de hepimizi mutlu edecek bir seviyeye ulaşacağını da düşünüyorum, inanıyorum açıkçası. Ve biz de bireysel olarak da bunu çok destekliyor ve bu konuda bir şeyler yapmaya sürekli devam ediyoruz zaten. Bahar Hanım, programımızın sonuna geldik. Bilgileriniz ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız sanat piyasasında. Son söz olarak da herkese şunu söylemek isterim ki en güzel hediye sanattır. Koleksiyoner olmak da şart değil. En azından bir tane değerli bir şey duvarınızda olsun. Bakınca gözünüz gönlünüz açılsın. Bu bile çok önemli. Kesinlikle. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın.